إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiqu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun téré bobu di sharh al-jami'u li ibadatillahi wahdah bu al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Mu melni ñi ngi woon bo ba legi ci xéetu jaamu yi nga xamanteni ni daganul ñu defal ko keneen ku dut sunu borom tabaaraku wa ta'ala. Lutax li tax moy xéetu jaamu yoyé ay aqam la, manam mom borom bi tabaaraku wa ta'ala. Jaamu gi nga xamni jaamam yi mu bind dañ ko ko wara jaamu ci lu melni julli, wor, ragal, xettaliku, wakirlu, dimbandiku, rendi, xetu jaamu yoyé ay aqla yo xamni mom dongu la ñeel. Lolu motax waré su ko defal keneen kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala. Borom téré mu ne wal inabatu ak li nga xamni moy delu. Al inaba mom moy ar rujuu, borom tere mu ne mom ak li nga xamni moy tawba muy tuub danaka ñoo bokk maana mangok. Al inaba moy rujuul qalbi ila Allah jalla wa ala, delu gi xol bi di delu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala. Bu ko defé jëmmu jojé day nek ko xamni day taxaw ci top borom bi tabaaraku wa ta'ala, di wattandiku moy borom bi tabaaraku wa ta'ala. Mom ak tuub danaka dañoo bokk maana, dañoo jégeewo. Waaye borom xam xam dañuy wax ñu ne inaba nak, manam inaba ak tawba, inaba mom mo gëna sew. Ndax lan? Ndax li ngay and ak yëg-yëgu sukkasndiku yi ngay sukkasndiku ci borom bi tabaaraku wa ta'ala. Bu ko defee loolee nag deesu ko defal kenn kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala. Ndax lan? Dafa bokk ci xeetu jaamu yi nga xam ni àqu sunu borom la tabaaraku wa ta'ala. Suñ la laajee jaamu yàlla lu tax kenn du ko defal mbindeef, tontom simple na. Benn, dañ ne jaamu yàlla ñu jël jaamu ji askanele ko yàlla, loolu benn la. Ñaareel ba lépp loo xam ni rek xeeti jaamu yàlla la, àqale boo xam ni sunu borom moo ko moom, àqu sunu borom la. Maanaam tey ñun ñii ci société bi ñuy dund tey, xam nga dañuy wax ñu ne ay citoyen lañ. Bu ko defee ñu ne la citoyen dafa am ay droit ak ay devoir, ma ngoog ay aq ak ay yelleef, ma ngoog aq yi yaa ko moom, waaye yelleef yi maanaam devoir yi waree fi da nga ko war a jooxee. Xam nga loolee ñun ñoo formé sunu société noonu, tëggee ko noonu pour lan organiser sunu société mu mën a jaar yoon. Ku ci nekk xam say limite, ku ci nekk xam say warugal, ku ci nekk xam say moomeel, ku ci nekk xam la nga xamante ni mooy say yelleef. Waa xel moomu ñu jëfandikoo ba mën a teg loolu, fan lañ ko jëlee? Sunu borom tabaaraku wa ta'ala mi ñu bind. mango kon bul japp ni diine islam mom benn mbir la bo xamanteni ni day nu rok benn pan buñ tek rek mu bënn fu way neex jaar fu way neex genn dedet lu organisé wu la xana ñak ko jang kay ba ñak xamni diine islam dafa organisé wu mo fi nek mais lu organisé wu la sunu borom mi ñu jox xel ñun bu ñu mëna organiser sunu société kon ana mom par rapport ak dinam mu tek ko ci ay teur jël ay mbir yo xamanteni ni daf ko jaglel bopam mom dong ne yi samay akala de len mako defal mon dong te bu len ci bolé kenen te it bu len ko defal kenen tektel bu yone ne inaba muy delu wat delu bi xol bi di delu ci borom bi tabaarak wa ta'ala and ak jëm je nek jëm ju taxaw ci li neex yalla wotandiku la sunu borom tere moy aya bi sunu borom ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa anibu na ngeen delu wat ila rabbikum jëm ci sen borom na ngeen delu jëm ci sen borom mangok na ngeen delu jëm ci sen borom delu xol xol bi delu wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala bu ko defé jëm ji nek jëm jo xamni day womatul borom bi ci nak taxaw ci def diglé yi watandiko téré yi kon fi sunu borom dafa diglé al inaba muy delu giñ wara delu ci mom sunu borom dal dikoy diglé comme daf ko diglé lol day woné ni lu sunu borom bëgg la shar'an mom motax mu diglé ko mango mu ne delu wat len jëm ci sen borom kon lolé day woné ni jaamu yalla la kon ndegam jaamu yalla la nak ah ken waru ko defal kenen kudul borom bi tabaarak wa ta'ala defal ko kenen kudul borom bi tabaarak wa ta'ala da fay tabal jambi ci bokalé sunu borom tek ca wa aslimu lahu te ngeen jebbalu ñeel sen borom mom dong wa aslimu lahu mango te ngeen jebbalu aslama moy jebbaluna fi sunu borom daf ko def ci lan ci diglé wa aslimu te ngeen jebbalu yen ñep ngeen jebbalul sen borom kazalika kon gis nga jebbalu dafa bok ci li nga xamni sunu borom moko mom mom ci bopam jëmmi jebbalu moy islam borom xam xam dañuy wax ñu ne jebbalu ñaari façon la dafa am li ñu tuddé islamun kawni ak islamun shar'i jebbalu go xamanteni ni jebbalu kawnan la moy jebbalul atay borom bi tabaarak wa ta'ala yi nga xamanteni ni mom la teur ci aduna bi kep ko xamni mindeef nga yaangi dundu fan ci digante asaman ak suuf bu sedd bi ñewé nga yek sedd lolu moy atay univers bi moy atay kawnu bi atay borom bi tabaarak wa ta'ala tek ci kawnu bi bu tangor ñewé nga yek tangor ma ngok amna foy tollu sa yaram mar nga nan ndox amna foy tollu nga xif dal di lek lek ak nan amna yenen obligation yu muy impliquer yoy tamit dalay gar ainsi de suite ainsi de suite lolu gis nga mindeef yeb dañ ci jaar lolu moy jebalul li nga xamanteni moy loi naturelle univers yi nga univers bi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala moko instaurer ci kaw jami lolu mom ku gëm yalla ku gëmu yalla nangu nga ko te yang koy dundu par force ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñepp ku ci nek bo maré nan ndox da nan ndox bo xifé da ngay lek ma ngok lolu moy islamun kawni lolu motax sunu borom mu ne la walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un mune mom dongu la jebalul gis nga xetu jebalu gi ñepp borom bi rek lañ ko jebalul mom dongu la jebalul ñi nek ci asaman ak suuf gis nga ko jebalu go xamanteni ni nak mo xam dalena neex wala par force la te ñom ñepp ci borom bi tabaarak wa ta'ala lañuy delu ñi gëm ak ñi gëmul ñepp xetu jebalu gi nak manam amut amut lo xamanteni ni ak njambarte da ci nek ndax par force la mu neex la mu naqari la taw'an aw karhan benen bi moy islamun shar'i jebbalugu sharia te jebbalu gogu nak moy nangul sunu borom ci loi sharia yi mu tek loi yi nga xamni moy loi yi mu légiférer diglé ko shar'an nga nanguko julli len nga nango julli nek len ci selal ci tawhid nga nanguko top len yonent bi nga nanguko wor len nga nanguko lolou tamit jebbalu la kon gis nga ñaari façon jebbalu yoyé mo am té ñaar yépp sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom moko mom gis nga ko mangok sunu borom day wax ci ibrahim ne iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin bako borom ne jebbalulal sa borom mune jebbalul na sama borom gis nga ko yonent yu bax yeb ak nit ñu bax yi seen ginnaw ñu fi jaam ñep borom bi tabaaraku wa ta'ala rek lañ doon jebbalul mangok legole nga gis ci ño xamni dañu dajek ay nit ñu bax dajek ay yonent yonent yoy wo len ci diina bañu gindiko bayyi bokale ga ñekoon ñew fekk ci diina islam waye bu ñewé nak amut kenn ci ñoom ku naan jebbalul na yonent ba dedet mangok lañ doon wax moy jebbalul nañ yalla gis nga xolal balqis mi soxna soose nga xamni aw nitam mok aw nitam jant bi lañ doon jaamu ba mu ñewé ci suleyman ba gindiko gis nga ah lan la wax قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين يسنكو قالت رب إني ظلمت نفسي من سما بروم من دي توجنا سما بوب وآي نك من دي جبلنا أسلمت مع عندك سليمان سليمان كان لن جبلل لله رب العالمين نيال يالا بروم بين دي في kon su fekke yonent ci bopam ken duko jebalul kon kenen kudul yonent ken dula jebalul ngok ndax ak jebalu moy joxe sa bop te kon du joxe sa bop ludul ki nga xamanteni ni mo la bint ngok jebalu shar'an lamuy tekki moy islam al istislamu lillahi bit tawhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi gis nga ko jebalul borom bi tabaaraku wa ta'ala ci kennal ko womatul ko ci top ko dañ ba set wicc ci bokale ak way bokale kat yi bu ko defé kon ñu daldi taxaw fofu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh